NOS-journaal. PvdA-leider Atje Kuiken vertrekt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. Ze noemt het een mooi moment om er na 17 jaar mee te stoppen. In het AD zegt ze dat ze wel een ministerspost zal overwegen als de PvdA in het kabinet komt en haar daarvoor geschikt vindt. De Nederlander die na een dagenlange klopjacht is opgepakt voor een fatale steekpartij in Noord-Italië hield zich schuil in een kerk in de buurt. Hij was volgens de politie bij zijn arrestatie in verwarde toestand. De man van 21 wordt ervan verdacht dat hij na een ruzie zijn vader en een huisvriend heeft doodgestoken. Oud-bondskanselier Kurz van Oostenrijk wordt aangeklaagd voor valsheid in geschriften. Hij trad 2 jaar geleden af na beschuldigingen van corruptie. Kurz zou hebben gelogen tegen een parlementaire onderzoekscommissie. De zaak tegen hem begint half oktober. Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw een drone heeft neergehaald. Er zouden geen gewonden zijn, wel is een muur deels ingestort. Rusland wijst zoals altijd naar Oekraïne, maar dat land ontkent Moskou te bestoken met drones. ANWB verkeersinformatie. De meeste vertraging nu op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, in de 11 kilometer file tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder. Meer dan een half uur. Een half uur vertraging op de N217 Spijkenis richting Dordrecht door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Moet het verkeer omrijden lokaal tussen Afrit Mijnsherenland en de Kiltunnel. 7 kilometer file. En 269 Tilburg-Reuzel tussen Beekseberg en Hilvarenbeek. 3 kilometer stilstaan door bezoekers aan Decibel Outdoor Festival, een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Mocht je nog op weg gaan naar het Verenigd Koninkrijk en overwegen ergens een frisse duik te nemen, kijk dan even goed waar je duikt, want op allerlei plekken wordt door Britse waterbedrijven ongezuiverd rioolwater geloosd. Straks een reportage. Tegen tweeën, een voorproefje van onze podcast Europa draait door. Deze week met journalist, mediaondernemer en uiteraard Ruslandkenner Dirk Sauer. Maar we beginnen in Ecuador, waar het geweld van drugsbendes nu de hoogste regionen van de politiek heeft bereikt. En ook Nederland speelt in die drugscriminaliteit een grote rol. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Sinds een jaar of 5 glijdt Ecuador in rap tempo af richting narco-staat. Zondag dan zijn er presidentsverkiezingen en de recente moord op een van de presidentskandidaten heeft de verkiezingscampagnes op hun kop gezet. Drugsbendes worden verdacht van die moord en het drugsgeweld eiste eerder al duizenden slachtoffers. Ecuador beleeft een van zijn bloedigste periodes ooit. En dus is de vraag, hoe moet het verder? Die stel ik aan Carolien van Teilingen, als sociaal geograaf verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en nu in de hoofdstad Quito. Carolien, welkom op dit voor jou heel vroege uur. Goedemorgen, ja, de zon is hier net op. Heel goed, en jij ook. Jij kent het land goed, je bent veel in Ecuador. Die presidentskandidaat, Villavicencio, die vermoord is. Hij sprak zich uit tegen corruptie en criminaliteit. 10 dagen geleden werd hij doodgeschoten tijdens een campagne-evenement in de hoofdstad, daar bij jou. En jij was in de buurt, hè? Wat kreeg jij mee van die aanslag? Ja, de moord op Villavicencio vond dus inderdaad plaats net na een campagnebijeenkomst. Hij liep daar de deur uit en werd met 3 schoten in zijn hoofd geraakt. Het vond eigenlijk plaats in een van de chicere delen van Quito. Die wijk ligt tussen mijn huis en het centrum. Dus, en ik zou met wat vrienden wat gaan drinken. Dus we waren daar net zo'n 20 minuten daarvoor. Voordat dit plaatsvond, waren wij langs die wijk gereden. En ik zat net aan mijn eerste drankje toen het bericht binnenkwam. Nou, dat is natuurlijk een grote schok. Ecuador kent, zoals je net al vertelde, veel geweld laatst tijd. Maar het had zich nog niet in de presidentiële verkiezingen gemengd. Nee. Dat was vanaf dat moment allemaal anders. En nu zijn we 10 dagen verder inmiddels. Is er al meer bekend over wie er achter die aanslag zit? De dader is diezelfde avond nog gepakt en onder hele vreemde omstandigheden eigenlijk in de cel overleden. Doodgeschoten door dezelfde politie of overleden aan verwondingen van een vuurgevecht. Daarnaast zijn er nog 6 anderen aangehouden. Het zijn allemaal Colombiaanse huurmoordenaars. En de moord is niet echt opgeëist, maar er wordt van uitgegaan dat het besteld is vanuit het criminele circuit, de georganiseerde misdaad. Want Villavicencio werd bedreigd door leiders van de drugsbende Los Choneros. En stond ook onder strenge beveiliging van de politie. Maar goed, die De beveiliging heeft duidelijk gefaald, waardoor er ook wel vragen rijzen rondom de betrokkenheid van eventuele corrupte politiemensen. Dus er is heel veel onduidelijk. Ja. Nog geen intellectuele dader gevonden, laat ik het zo zeggen. Nee, en nou was de dood van Villavicencio geen incident. Er zijn onlangs meer politici vermoord. Überhaupt zijn er heel veel drugsgerelateerde doden, duizenden hè, in het land. 5 jaar geleden gold Ecuador nog als een van de veiligste landen in de regio. Hoe komt het nou dat dat land in zo'n rap tempo is afgegleden richting wat dan een narco-staat heet? Ja, sinds 2020 eigenlijk inderdaad, 2021 woedt er echt een hele sterke oorlog tussen bendes. Dat begon al zo'n 2 jaar geleden in gevangenissen. Daar vonden echt afschuwelijke slagpartijen plaats, omdat daar dus allerlei bendes hutje-mutje op elkaar zaten. Maar dat heeft zich in de laatste paar jaar uitgebreid naar andere delen van het land. En dat heeft dus alles te maken met, zoals jullie al zeiden, ook cocaïne. Ecuador is eigenlijk sinds een paar jaar uitgegroeid tot een doorvoerland van cocaïne. Zelfs eigenlijk de grootste afzender van cocaïne die in Europa terechtkomt en gevonden wordt. Er is ook inmenging van Balkanese maffia, maffia vanuit Mexico. Sinaloa werkt samen met allerlei lokale bendes. Dat is dat grote drugskartel, ja. Ja, die proberen elkaar eigenlijk de tent uit te vechten om die drugsroutes te beheren. Dat is eigenlijk de acute aanleiding. Maar er zijn ook nogal heel veel structurele redenen waarom deze bendes juist nu vat hebben gekregen op het land. Noem de belangrijkste als je wil. Ja, nou, is het een hele slechte situatie eigenlijk qua economie in het land. Dus zo'n 5 jaar geleden gaat het slecht. Dat heeft te maken met lage grondstoffenprijzen. De economie van Ecuador, ja, die hangt heel erg op de olie. Daarnaast de naweeën van corona. Toen lag natuurlijk het toerisme op zijn gat, maar ook de olieprijzen waren heel laag. Dus dat heeft allemaal hele grote invloed gehad. Ja. Daarmee is de armoede gestegen, de werkloosheid. De cijfers die zijn er echt niet, die staan er niet mooi op, zeg maar. Een kwart van de bevolking leeft nu in armoede. En zo'n 60% van de bevolking kan eigenlijk niet in de basisbehoeften voorzien. Dus die heeft niet genoeg inkomen op de legale manier om in de basisbehoeften voorzien. En ook tijdens corona hebben we gezien dat er heel veel schooluitval is geweest. Dus er wordt geschat dat er zo'n 250.000 middelbare scholieren tijdens corona uit zijn gevallen, omdat ze niet toegang hadden tot bijvoorbeeld internet om lessen te volgen. En deze zijn nooit meer teruggekomen. Nee. En er wordt geschat dat nu zo'n miljoen jongeren in Nederland eigenlijk niet studeren, in Ecuador niet studeren en nog werken. En dat is natuurlijk een grote voedingsbodem voor deze bendes. Want het zijn mensen zonder perspectief. En die bendes bieden een toekomstperspectief. Niet een vrij toekomstperspectief, maar wel een bezigheid, een baan, een gemeenschap waarin ze gewaardeerd worden voor heel gewelddadige zaken, maar waar wel dus een toekomst wordt geboden. Tegen deze achtergrond, Carolina, ik ga je even onderbreken. Ja. Tegen deze achtergrond zijn er zondag dus die verkiezingen, omdat de huidige rechtse president Guillermo Lasso is opgestapt. Hij ontbond het parlement omdat de linkse oppositie hem af wilde zetten. Kan je kort zeggen, wat is er nou onder zijn leiding misgegaan in Ecuador? Ja, nou, hij is eigenlijk de tweede overheid die ze een streng neoliberaal beleid heeft gevoerd. Dat kwam ook wederom door economische crisissen en door het feit dat bijvoorbeeld instituties als het Internationaal Monetair Fonds allerlei voorschriften hadden die bij hun leningen kwamen. En dat bestond uit het afbouwen van de overheid, het verkleinen van de allerlei voorzieningen zoals onderwijs, zoals gezondheidszorg, zoals sociale voorzieningen in arme wijken. En daarmee is eigenlijk de overheid verdwenen uit allerlei gemarginaliseerde haarvaten van de samenleving. En daar zien we nu dat de bendes een rol vervullen. Ja. Nou werd op de dag van de moord op de politicus, de presidentskandidaat Villavicencio, bekend dat in Rotterdam een recordhoeveelheid aan cocaïne uit Ecuador is onderschept. Grootste drugsvangst ooit in Nederland, volgens het OM. Welke rol speelt Nederland nou in die drugscriminaliteit, in het klimaat van onveiligheid zoals jij dat schetst? Ja, in Antwerpse haven en Rotterdamse haven komen natuurlijk heel veel drugs binnen. Dat zijn een van de grootste doorvoerhavens. En deze grote vangst, die is gevangen. Maar er wordt natuurlijk geschat dat er heel veel drugs gewoon Nederland binnenkomt. En daar, ja, je zou kunnen zien, wel kunnen zeggen dat daar een politiek-economische keuze aan ten grondslag ligt. Hè. We willen de Rotterdamse haven promoten als een snelle doorslagplek waar de containers korte tijd doorbrengen en zo concurreren met allerlei andere wereldhavens. En dat maakt dat, ja, dat onze controle, denk ik, niet... Nou, misschien zelfs bewust niet het allerhoogste is en het allerbeste is van wat er kan zijn. En dat er dus veel drugs niet wordt gevonden. En ten tweede hebben we natuurlijk de consument. In Europa is volgens mij, volgens de cijfers, het cocaïnegebruik toegenomen. Ook in Nederlandse steden. Hè, en, ze zeggen dat volgens rioolgegevens 1 op de 10 Amsterdammers in het weekendje een lijntje trekt. Dat zal ook te maken hebben met toerisme. Maar ja, het is duidelijk dat ook de Nederlandse neuzen waarin deze cocaïne belandt, hier een rol in spelen. En toename van consumptie. Dan terug naar Ecuador. De moord op de presidentskandidaat, Villavicencio. Wat voor effect heeft die op de politieke strijd om dat presidentschap? Zondag dus, verkiezingen. Ja, dat is niet geheel duidelijk, omdat veel van de peilingen niet meer deze moord hebben kunnen meenemen. Maar wat we zien is dat eigenlijk in Ecuador spelen zich nu 2 antwoorden spelen een rol in deze verkiezing. Dus de ene is eigenlijk een links antwoord. Dat is het antwoord van de linkse kandidaat Luisa González. Zij was al heel populair in de peilingen voordat dit gebeurde. Zij zegt, we gaan met harde hand ingrijpen in de corruptie en ook in de georganiseerde misdaad. Maar we gaan ook een sociaal verhaal bieden, dus onderwijs. Gezondheidszorg. En daartegenover staat eigenlijk een groeiende stem van de harde hand. Van de mano dura, zoals ze dat in Latijns-Amerika noemen. En dat is dus veel repressie, meer blauw op straat, meer investeren in ordentroepen. Die stem wordt vertegenwoordigd door nu 2 kandidaten. En de meest in het oog springende daarvan is John Topic. Een niet heel Ecuadoriaanse naam, maar hij is een ex-huurling eigenlijk van het Frans Vreemdelingenlegioen. En heeft ook gevochten in Oekraïne onlangs als een huurling. En heeft een aantal bedrijven in relatie met private veiligheidsdiensten. Dus beveiliging, camera's en dergelijke. En hij presenteert die harde hand. Dus hij wil bijvoorbeeld de grenzen sluiten en investeren in 20 nieuwe legerbasis in het land. Nou, dat is niet een groot land, dus dat zijn echt veel legerbasissen. En hij wil veel repressie en meer investeren in veiligheidsdiensten. Dus dat is een beetje de harde hand. En hij eert ook het werk van president Bukele bijvoorbeeld in El Salvador. En dat is ook in het nieuws geweest volgens mij vandaag ook weer, omdat daar een grote leider is berecht. Nou, dat is echt de harde hand, grote gevangenissen, iedereen oprollen en daar tegenover staat het wat linksere verhaal van de kandidaat Luisa González. En zij is onderdeel van een populaire politieke beweging in Ecuador, namelijk die van ex-president Rafael Correa. Ja, maar eventjes over die Correa, want je zegt, zij stelt een wat mildere lijn voor. Toch ook hij wordt verdacht van corruptie. Zij is gelieerd aan zijn partij. Gaat er onder haar echt een nieuwe wind waaien, tot slot? Ja, dat is echt de zwakke, eigenlijk de Achilleshiel van haar campagne. Dat zij zegt, we gaan de corruptie bestrijden. Maar haar voorgangers van haar eigen partij, die kunnen niet in Ecuador zijn op dit moment. Omdat, zoals Correa, omdat die worden vervolgd voor voor corruptie. Dus ik denk dat zij wat betreft het huidige beleid wel een andere lijn gaat inzetten eigenlijk. Maar we kunnen afvragen, en dat wordt door heel veel van mensen in Ecuador ook afgevraagd, van hoe anders is dit dan bijvoorbeeld het Correa-verhaal? Want Correa is 10 jaar president geweest, een tijd geleden. En mensen vragen, gaan we daar naar terug? Is dat wat we willen? Dus er speelt echt een tweestrijd in heel veel van de hoofden van de Ecuadorianen. Zondag, dan wordt die strijd vooralsnog beslecht bij de verkiezingen om het presidentschap. Dankjewel, Carolien van Teilingen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Britse waterbedrijven pompen massaal ongezuiverd rioolwater in meren, rivieren en de zee. Het gaat naar schatting om 11 miljard liter per jaar. Dat zijn ongeveer 4.500 Olympische zwembaden. De Britse regering dwingt waterbedrijven miljarden te investeren om die situatie te verbeteren. Ze hebben boetes opgelegd, maar vooralsnog met weinig effect. Correspondent Anne Samen nam een duik in het rioolwaterprobleem. MUZIEK de River Wye in Wales. Vanwege de grote biodiversiteit hier in de rivier en de uitzonderlijke schoonheid van de natuur is dit een beschermd natuurgebied. Maar onder het wateroppervlakte een heel ander verhaal. Ik loop hier het rivierpad af. En naast mij staat Mike Dunsby, oprichter van de actiegroep Friends of the Lower Wye, aan de oever van de rivier de Wye staande. En als ik naar beneden kijk, de laatste tree, dan zie ik, voorzichtig dat ik er niet in val, dan voel ik daar een dikke laag bruin slijm over die stenen heen zitten. Mike, wat is dat? The brown slime that we're seeing here is nitrates and phosphates, pollution. It's as simple as that. And a number of years ago, not many years ago, 10 years ago, the pebbles, you could see all different colored pebbles. Ja, zo'n 10 jaar geleden zag het rivierbed er nog heel anders uit. De kiezels en stenen die hier liggen, die waren toen helder wit. Er zat geen dikke laag bruine slijm overheen. Wat is dat slijm precies? The slime is basically sort of algae on this river. We've got some just starting down here, and that stifles the river, blocks the oxygen, and so kills everything that's within the river. Het rivierbed is hier helemaal bruin, en dat komt dus door het lozen van vuil rioolwater. Zit er een hoge concentratie nitraat en fosfaat in het water. Dat zorgt ervoor dat de verkeerde soort algen hier gaan groeien, een algen die al het andere leven verstikken. En het ziet er heel goor uit. Ik ga er nog eventjes naar kijken. Het stinkt ook slijmerig. Erg hoor dit. Now standing beside the river, we would have seen many years ago salmon jumping on a regular basis. We don't see that nowadays. Als we over de rivier uitkijken, zien we daar een stuk ondiep water. Normaal gesproken, 10 jaar geleden had je daar zalmen boven het water uit zien springen. En ook was er vroeger veel meer groen, gezond mos dat de rivierbedding bedekte. Dat mos is bijna niet meer te zien. The whole river just looks dead. That's the best way to describe it. Ja, de beste manier om het te beschrijven, zegt Mike, is dat de rivier dood aan het gaan is. I like this river. This is my river. And clay in it. It's my office. It's my playground. Ja, samen met Angela Jones, die ook wel bekend staat als The Wild Woman of the Wye, loop ik naar een plekje waar ze het water veilig kan betreden. Want Angela die zwemt elke dag in de rivier. Below the surface is my favorite place. Because it's just beautiful below there. Well, it was. It was. Yeah. We lopen hier langs een bospad op de oever van de rivier. En het uitzicht is hier adembenemend. De zon schijnt. We zagen net wat ganzen vlak over het water scheren. Ik kan me voorstellen dat je je hier één voelt met de natuur. Zeker als je de rivier ingaat. Angela maakt zich klaar om in het water te gaan. Als een dolfijn duikt ze onder water. Nou, ze komt weer naar de kant gezwommen. So how did that feel? You can tell and taste what's going on in that water. It used to taste so sweet and pleasant. Ja, het water proeft vervuild. Vroeger proefde het water veel zoeter, zegt Angela. Maar ja, de natuur ziet er hier eigenlijk zo mooi uit. Het is moeilijk voor te stellen dat het hier zo vies is. Yeah, well you just see me diving down to the bottom and I spend most of my time along the riverbed like that. But it's just brown slurry on the bottom. Ja, in plaats van groene waterplanten is de bodem bedekt met die bruine modder. Ondanks die vervuiling blijft Angela de rivier ingaan. And people say to me, why do you go in there? I go in there because I'm part of that river. Yeah, this is just natural. This is what I do. En toch zijn er steeds minder plekken waar Angela de rivier in kan vanwege het ongezuiverde rioolwater dat geregeld de rivier ingepompt wordt. I know every combined storm outlet on this river, every sewage plant. There's probably in about 10 miles of 155 miles that I use. En net zoals zoveel andere Britten is Angela woedend dat de autoriteiten het zo ver hebben laten komen. Hoe kan een beschermde rivier, een beschermd natuurgebied, zo vervuild zijn? This is the highest protection that we have on the river in the UK. What are we doing to the rest of the country? No wonder we've got the rest of the world looking at us. Because it's diabolical. Now taken out a bucket full of water. And within this water, we're now just testing for nitrates. Gaat een wit stikje het water in. Wat zien we daar? What is the result? And the result is for nitrates is 5, which is extremely high. That promotes the growth of algae. Ja, het euvel bevindt zich een stukje verderop. Wat zien we hier, Mike? What we see over here is a sewage outlet pipe running down into the River Wye. Als we uitkijken over dit stukje rivier, dan zien we daar een rioolpijp uitsteken onder water. En daar komt vies water uit. And what we see on many occasions is raw sewage coming out. So tampons, nappies, feces running down and into the river. Als het lokale rioolsysteem overbelast raakt, dan stroomt er ongezuiverd rioolwater direct de rivier in. En dat betekent dus dat je hier op een slechte dag tampons voorbij ziet drijven, luiers en ja, ook brommen. It was privatized quite a number of years ago now. And that money has gone to shareholders and not been invested in the waterworks. In de jaren 80 werden rioolbedrijven geprivatiseerd in Groot-Brittannië. Dat is de oorzaak van het probleem geweest. Want vanaf het moment dat die rioolbedrijven geprivatiseerd werden, wilden ze geld verdienen. Er werd weinig geld gestoken in het bijhouden van het rioolnetwerk. We're finding now that the sewage works just can't cope anymore. And they're running pure neat sewage into our rivers. Het is niet verboden om ongezuiverd rioolwater in de rivier te laten stromen. Het mag alleen in extreme weersomstandigheden. Maar vanwege de weinige investeringen en het weinige verbeteren van het rioolnetwerk gebeurt het vaak dat het rioolnetwerk de hoeveelheid water als het regent niet aan kan. Yeah, so add the climate change on top of that with these heavy rains that we're getting. So what we're then getting is the rainwater mixed with sewage going into the overflows and pouring straight into the rivers. Ja, tel daar klimaatverandering bovenop, waarbij je veel weersextremen ziet, heftige regenbuien gevolgd door droogte. Tijdens die heftige regenbuien kunnen de rioolbedrijven de hoeveelheid water al snel niet meer aan en zie je dus de afgelopen jaren meer en meer ongezuiverd rioolwater en beschermde natuurgebieden zoals de River Wye instromen. Denk je dat de rivier ooit weer tot leven zal komen? Do you feel that the river ever will come to life again? It's going to take a long time for it to fully recover. The water companies, the sewage companies, have to make significant investments in upgrading all their sewage works in the UK. Het gaat een lange tijd duren voordat het natuurgebied rondom de River Wye weer helemaal hersteld is. Het gaat 15 tot 20 jaar duren, maar het is wel mogelijk. Het enige wat wel echt moet gebeuren is dat waterbedrijven en rioolbedrijven investeren in een beter rioolnetwerk. U hoorde een reportage van correspondent Anne Sanen. Europa draait door met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. Ja, en er is natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Deze week met journalist en mediaondernemer Dirk Sauer over onder meer het moeizaam verlopende Oekraïense voorjaarsoffensief. Kijk, aan onze kant is natuurlijk, of onze kant, de westerse kant, is natuurlijk ook enorm veel wishful thinking geweest. Hè? Omdat het in het begin, wat Arend-Jan al zegt, het leek even heel erg goed te gaan. En dan was natuurlijk het element van de verrassing speelde natuurlijk daar een enorme rol. Mm-hmm. Hè? Die Oekraïners die kwamen heel bliksemsnel met die tegenaanval. En daar waren de Russen gewoon niet op voorbereid. Maar het is precies wat Arend-Jan zegt. Ze hebben natuurlijk nu die tank, die fancy linies. Je ziet al die betonblokken, al die landmijnen. En dat rij na rij na rij. En dat hebben ze. Kijk, je kan van helaas van de Russen een hoop zeggen. Maar dat hebben ze razendsnel hebben ze hun economie